nowoczesny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 19. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne ofiary Izraela w Strefie Gazy, trwa izraelska ofensywa. Nie widać też końca wojny w Ukrainie, nadal nie ma planu spotkania Zełenski-Putin. Trwają przygotowania do nowego roku szkolnego, to już ostatni tydzień wakacji. Co najmniej 25 osób zginęło dziś w izraelskich atakach w Strefie Gazy. Wśród ofiar są palestyńscy cywile poszukujący pomocy humanitarnej. Plany Izraela dotyczące trwającej ofensywy na Strefę Gazy zakładają przesiedlenie około miliona zamieszkujących Gazę cywilów. Obecnie w Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, a w miarę postępowania operacji wojskowej ten kryzys będzie się pogłębiał, mówiła w audycji międzynarodowej w Trójce dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zachodni przywódcy grzmią o tym, że w tej chwili tak naprawdę ze względu na to, że stwierdzono ten głód w Strefie Gazy, że to już nawet jest ponad to, co możemy mówić o zbrodniach wojennych, to z czym my mamy dzisiaj do czynienia w Gazie, to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia do tej pory. Sytuacja, kiedy kilka milionów ludzi jest zamkniętych na bardzo małym obszarze, nie mają dokąd uciec, są tam stłoczeni w bardzo ciężkich warunkach. Klęskę głodu w Gazie potwierdziła globalna organizacja IPC, informując, że do końca września będzie ona dotyczyć ponad 600 tysięcy osób. Ponad milion znajdzie się w tak zwanej fazie alarmowej. Kreml unika spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, bo boi się, że takie spotkanie podważyłoby wizerunek Putina w kraju, pisze w ostatnim raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. ISW przypomniał, że w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a Putin spotka się, gdy będzie gotowy plan szczytu. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że jego kraj nie podaruje swoich ziem Rosji. Ukraiński prezydent mówił o tym w Kijowie podczas uroczystości związanych z Dniem Flagi Państwowej. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski przemawiał w Kijowie w obecności przedstawicieli ukraińskiego rządu i pocztów honorowych ukraińskiej armii. Podkreślał wagę barw narodowych dla, jak zaznaczył, setek tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy bronią kraju przed rosyjską agresją. Jak dodał, ukraińską flagę zachowują także Ukraińcy, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją. Ta flaga to cel i marzenie dla wielu naszych ludzi znajdujących się na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Oni zachowują flagę, bo wiedzą, że my swojej ziemi nie podarujemy okupantom. Jutro na Ukrainie obchodzony będzie Dzień Niepodległości. Do ukraińskiej stolicy przybyć ma amerykański wysłannik Keith Kellogg. W tym tygodniu po szczycie w Waszyngtonie zintensyfikowano rozmowy na temat rozwiązań pokojowych. Jednym z ultimatów Moskwy jest formalne oddanie Rosji całości ukraińskiego Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przed nami ostatni tydzień wakacji, to czas przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego. Część osób zakupy wyprawki szkolnej ma już za sobą. Córka idzie właśnie teraz do pierwszej klasy, więc część już rzeczy mamy, ale jeszcze część będziemy kupować dopiero na początku września. Wydaje mi się, że jednak te wszystkie tam pisaki, kredki, flamastry to są takie rzeczy, które są chyba najdroższe, no bo do tego zeszyty no to jakieś tam nieduże koszty. Chyba, że oczywiście dziecko sobie wybierze zeszyt ze znaną postacią z bajki, to wtedy koszty rosną. Wszystko już kupione, byliśmy przezorni i w lipcu już się zaopatrzyliśmy. Powiedz mi, cieszysz się, że wracasz do szkoły? Tak. W ramach programu Dobry Start rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Wnioski można składać do 30 listopada. Mieszkańcy Jordanowa koło Rabki Zdroju nie mogą się doprosić od władz budowy chodnika przy ulicy Generała Maczka. To droga dojazdowa do Krajowej 28. Mieszkańcy wskazują, że powstaje przy niej wiele domów, jest nawet szkoła, a piesi nie mają jak bezpiecznie przejść. Dlatego dziś zorganizowali protest. Brak chodnika to jest tak naprawdę brak bezpieczeństwa, ponieważ droga jest bardzo licznie uczęszczana zarówno przez pieszych, jak i przez samochody. Ten ruch jest naprawdę o dużej intensywności i z racji tego, że nie ma chodnika, są wąskie pobocza, to bezpieczeństwo jest naprawdę na niskim poziomie. Teraz w okresie letnim może nam się to tak aż bardzo nie wydaje, że to jest niebezpieczne, ale w zimie czy w tych okresach jesiennych naprawdę jest źle. Osoby poruszające się poza przejściami lub na jezdniach bez chodnika są znacznie bardziej narażone na śmiertelne wypadki. W zeszłym roku 70% pieszych zginęło poza pasami, często poza terenem miast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki od wygranej rozpoczęły Mistrzostwa Świata. 3-1 pokonały dużo niżej notowany Wietnam, osłabiony dodatkowo brakiem kluczowej zawodniczki Nguyen Thi Binh Thuyen, która miała zrezygnować z udziału w Mistrzostwach z uwagi na zapowiedziane testy płci. Polki problemy na boisku miały w pierwszym i ostatnim secie. Pierwszy przegrały z zaskakująco do 23, czwarte wygrały do 22, dwa środkowe do 10 i 12, co było deklasacją. Raczej nie ma o niej mowy w trwającym pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów piłkarskiej PKO Ekstraklasy, ale jest na tę chwilę wyraźne prowadzenie Korony w Kielcach z Motorem Lublin 2-0 i mamy 76. minutę tego spotkania. Przed nami derby Górnego Śląska. Górnik w Zabrzu spotka się z GKS-em Katowice przy komplecie publiczności, na co cieszy się trener gości Rafał Górak. Dla takich chwil to się robi. Ja mam 52 lata, jestem drugi sezon w Ekstraklasie i tylko po to pracuję, aby takie mecze grać i mierzyć się z przeciwnikami przy takiej publice. To jest piękne, że piłka w Polsce się tak rozwija, że jest takie zainteresowanie polską Ekstraklasą i że my jako trenerzy mamy ogromną dumę wyprowadzać swoje zespoły i grać takie spotkania. Pierwszy gwizdek sędziego przy Roosevelta o 20:15. W Premier League niespodzianka w Manchesterze. City przegrali 0-2 z Tottenhamem. Teraz kajakarstwo, o którym mówimy rzadko, ale kiedy Anna Puławska zostaje mistrzynią świata i to w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów, to informujemy o tym z najwyższą przyjemnością. Zawodniczka AZS AWF Gorzów Wielkopolski wyprzedziła Australijkę Natalię Drobot i Węgierkę Joke Cikosz. To pierwszy medal dla naszej reprezentacji podczas regat w Lombardii. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Dziś wystartował trzeci z wielkich turów, ostatni w sezonie, Vuelta Espania. Pierwszy etap wygrał Belg Jasper Philipsen. Po finiszu z peletonu wyprzedził Brytyjczyka Etana Vernona i Orluisa Aulara z Wenezueli, tak będzie najłatwiej. Stanisław Aniołkowski zajął 18 miejsce, a Michał Kwiatkowski był 51. Na jutro synoptycy zapowiadają sporo chmur i możliwe słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe też burze. Na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni, a chłodniej na Podhalu około 13. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego wakacyjnego jeszcze teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Nostalgiczny schyłek wakacji jest i takie też historię wybieramy. Ta ma wiele znaczeń i na różne sposoby możemy ją odczytywać. Autor postarał się wszak zachować dystans, proponując nam tragikomedię. I to jest jakieś rozwiązanie, kiedy boli i zaczyna uwierać. Posłuchajmy zatem, a potem porozmawiamy z reżyserką. Teatr Polskiego Radia. Artur Pałyga, Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw, dziewczyno. Bibi, pijaku, rób, rób, rubaku. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw, dziewczyno. Bibi, pijaku, rób, rób, rubaku. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw, dziewczyno. Pi, pi, pijaku, rób, rób, rubaku. Zapytałam ja pijaweczkę, czy chce mojej krwi kropeleczkę? Zapytałam ja wilka złego, czy nie zechce ciała mojego? Zapytałam ja leśnej głuszy, czy zechciałaby mojej duszy? Zapytałam boru leśnego, czy nie zechce serca mu. Kryśka? Ludka? Kryśka! Ludka! Jesteś! Nie wiem, czy ja, nie wiem, czy jestem. No, droga mnie unicestwiła dosłownie. Strasznie wyglądasz. Strasznie. Wyglądasz jak mama. Na nogach jesteś? Nic tutaj nie jeździ. 4 zniszczone przystanki, zrujnowana stacja kolejowa. No tory łąka porosła, PKS zabrali, nas zlikwidowali. Prywatnym się nie opłaca. Z Włoch leciałam godzinę, z torbami na pociąg, pociągiem 9 godzin i od miasta pieszo nie wiem ile i dzwonię, i dzwonię, i dzwonię. Nie jesteśmy w zasięgu, górka jest w zasięgu. Na górce się dzwoni, odbiera. A ja przy garach. Ja myślałam, że razem przyjedziecie z Majką, ona przecież jeździ. Ty dzwoniłaś do niej? Nie dzwoniłaś do niej. Ja do niej nie dzwonię i dzwonić nie będę. A, nie wpadłam, że po tylu latach. Gdzie mama? Na cmentarzu. Co ty? Co ty mówisz? Że za późno. Wszystko za późno. Spóźniłam się. Całe życie się spóźniłam. Na śmierć się spóźniłam. Na groby poszła. Jak? Sama na groby? Nie dałam. No nie dałam rady. Ona, że na groby. Ja mam robotę. Ale przecież umiera. No tak, jest napisane własnoręcznie przez ciebie. Mama umiera, jeśli chcecie jeszcze ją zobaczyć. Ale napisałam, żebyś nie miała pretensji. Do ciebie, do Majki napisałam, żebyś nie miała pretensji. Ale własnoręcznie przez ciebie, że mama umiera, napisane, jeśli chcecie jeszcze ją zobaczyć. No tak napisane, że trzeba by nie być człowiekiem. Człowiek chce być człowiekiem, więc się korzy, poniża, rzuca, wszystko gna. Mama kazała. Mama kazała napisać. Mama kazała napisać, że umiera. Mama kazała napisać, że umiera. Do ciebie, do Majki. Że mama kazała, mnie ściągnęłaś? Że mama kazała przez pół Europy? Z roboty wyrwałaś? To nieważne pieniądze, że mama kazała. Że mama kazała korzyć się, poniżać. Co mamie jest? Co lekarze mówią? Jacy lekarze? No od starości lekarze, od umierania lekarze. Nie wiem, jacy lekarze, jacyś lekarze co leczą. Ale mama nie chce lekarzy, mama nie potrzebuje lekarzy. Napić się muszę, napić. Masz coś do napicia, nie do picia, do napicia. Chcę, potrzebuję, muszę. Ja nie kupuję. U nas nie ma kto. Budka po ojcu została, jak się nie zaśmierdło. Nie chcę. Po ojcu nie chcę. Mama kazała napisać, jeśli chcecie ją jeszcze zobaczyć. Mama jeszcze pożyje, skoro chodzi sobie na groby. Czemu śmierć? Po co śmierć w to wkręcasz? Ale mama kazała napisać, że umiera. Mama kazała napisać, że umiera. Mama kazała, a nie kazała ci mama dorosnąć. Rosołu narobiłam, pierogów, takich jak lubisz, lubiłaś. No podam, bo stygnie. Apetyt straciłam, sama zjedz. Bo mama będzie niezadowolona, jak nie zjesz, nie urośniesz. Majka. Jesteś! Jestem! A odkowy pasionek, krowa po dniu na pastwisku. Obiad akurat! A jadłam po drodze. Specjalnie robiłam, kurę kupowałam. No zjedźcie! 4 godziny rosół, farsz do pierogów, ser, ziemniaki, cebula. Nie zmarnuje się. No jakbyś zadzwoniła i spytała, czy ktoś zechce obiad, to byś się nie musiała męczyć. Ale to męcz. No wiadomo, całe życie w męczu. Zawsze to samo. Jak mama. A gdzie mama? Na cmentarzu. Matko! Spaceruję sobie. Przyjdzie. Oj, to Bogu dzięki, bo się przestraszyłam, że nie zdążyłam. To ja wyjdę po nią. A możesz podjechać pod cmentarz? Wrażenie na umarłych zrobisz? Ale nie trzeba, przecież ona przyjdzie. Mama umiera, jeśli chcecie ją jeszcze zobaczyć. Też ci tak napisała? Nerwy. Po co te nerwy? Od tego się raka dostaje. Po to, że ty przyjechałaś swoją limuzyną 45 kilometrów, a ja przez pół Europy od wczoraj pieszo bez pobocza. Herbaty zaparzę. Oj, cudny ten mecz. Zapachy, kolory, łąki. Same łąki. Powietrze takie dobre. Zdrowo sobie z mamą żyjecie, spokojnie. Jakby poza światem. Jakbyś z centrum wszechświata przyjechała, a nie z Lubieszowa. Twoje pipiano w prowincji La Fasolina to centrum wszechświata? A to jest Europa. Może nie wiesz, tam się płaci w euro. Mama wraca z grobów. Nikt już nie sieje. Nikt już nie orze. Sama sierutka rodzi. Ani nie truje, ani czaruje. Nikt po nią nie przychodzi. Oj, dudni, wyschła woda w studni. Oj, wieje. Wiatr się z nas śmieje. Oj, dziś. Stoją poniszczone, nieotynkowane, domy nieskończone, domy niespłacone. Pojechali robić pieniądze, zarobić, kredyty pospłacać i wracać. Jedni się popili, drudzy się zgubili. Jak powyjeżdżali, tak już nie wrócili. Oj, dziś. Jak powyjeżdżali, tak już nie wrócili. Ludka, jak dzieci? Świat wyfrunęły. Nie wróciły. Nie przyjeżdżają wcale? Ach, już nawet w święta nie. Bilety drogie. Ale dzwonią przynajmniej. Chodziłam na górkę i sama próbowałam dzwonić. Ostatni raz się dodzwoniłam do Ani, kiedy myślałam, że wróci. Kiedy w Anglii znowu granice zrobili, ale ona powiedziała, że ona już stamtąd, a nie stąd. I że jest dumna, że jej się udało wyrwać z polskiego bagienka. Jakie bagienko, pytam? Skąd ta bagienko, chcę spytać? Kto ci włożył w usta bagienko? Ale nie chcę, żeby było nieprzyjemnie, bo przerwie rozmowę, więc się powstrzymuję. Wnuczkę mam. Jeszcze jej nie widziałam. Dali mi ją do telefonu, ale moja wnuczka nie rozumie po polsku. Powiedzcie, co myśmy zrobiły, że nasze dzieci wracać nie chcą, co? Że nie chcą wracać. Choćby nie wiem co. Pieniądze wysyłam. Cały czas, prawie wszystkie. Żeby nie musiały w świat wyjeżdżać. Świat jest piękny. To nasz świat. Bierzmy ile możemy. To my ten świat wymarzyłyśmy. Chcecie zobaczyć filmik zaraz po porodzie? Mm? Moje 4 maleństwa. Najstarszy Denisek, łociaty Oswaldzik, słodziak z czuprynką Stevenek, a ten najmniejszy synuś Jackuś. 4 chłopaków. Przecież to koty! Pamiętasz? Mama je topiła. Stawiała wiadro, nalewała wody tam w sieni, się to odbywało, a matki nie wpuszczała. Brała jednego po drugim i trzymała w wiadrze. Trzymała twardą ręką, aż całkiem życie uleciało. Raz ukryłam jednego. Dałam mu dzień, cały dzień zabawy. Kiedy zaczął płakać, przykryłam kołderką, pieściłam. A wieczorem już nie żył. Mama mnie za to przeraźliwie zbiła. I dobrze zrobiła. Mama umiała bić. Umiała bić tak, że do dzisiaj boli. Ciebie już tak nie biła jak nas, bo byłaś najmłodsza i śliczna. Dlatego ty znęcałaś się nade mną? Pamiętam, jak biła Ludkę. Pamiętam, jak trzyma Ludkę za nogę, jak Ludka wisi głową w dół. Ile mogłaś mieć wtedy lat, Ludka? Nie wiem. 10 może. No i mama ją leje po tej głowie, po plecach, brzuchu kijem. Bo jej się kij akurat napatoczyła. Za co? Bo jajka potłukła. Bo potłukła jajka. I mama ją leje tym kijem. I szczęście, że ojciec akurat wszedł i Ludkę jej z rąk wyrwał. No... Bo ojciec najbardziej Ludkę kochał. Co? Bo była jego pierwszym dzieckiem. Bo z jej powodu się z mamą ożenił. A mama najbardziej ciebie biła. Jakby się mściła? Co ja zrobiłam? Co myśmy zrobiły? Wczoraj raj, baju, baju, baj. Pokrzywiona, stara, chora, młoda, śliczna byłam wczoraj. Wczoraj raj, baju, baju, baj. Wczoraj pod jabłonką stałam, wszystko miałam, nie wiedziałam. Pracowałam, żeby było to, co dzisiaj się skończyło. Wczoraj raj, baju, baju, baj. Kwitła jabłoń i czereśnie, które dzisiaj tylko we śnie. Wszystko rosło, dojrzewało. Wszystko wieczne się zdawało. Zima, lato, znowu święta. Prawie nic już nie pamiętam. Śmiałam się i radowałam, rozpaczałam i płakałam. Wszystkich znałam i wiedziałam, po co tyle pracowałam. Modliło się i wierzyło, że to wszystko dobre było. Wieś karmiła, wieś żywiła. Wieś pośrodku świata była, ziemia święta, święta wieś, święty wieniec w darze nieś. Krzywdy będą zapomniane, winy będą wyrównane, nie będzie już chłopów, panów, lepszych, gorszych, szlachty, chamów. Będzie lepiej, sprawiedliwiej, lżej, wygodniej i prawdziwiej. Wieś rozkwitnie jak jabłonka, wszystkim równo świeci słonko. Wczoraj raj, baju, baju, baj. Płynie woda zawsze młoda, wiecznie młoda. Wczoraj raj, baju, baju, baju, baj. Wczoraj raj. Baju, baju, baj. Wczoraj raj. Baju, baju, baj. Płynie woda zawsze młoda, wiecznie młoda. Wczoraj raj. Baju, baju, baj. Gdzie twe źródła, siostro wodo? Gdzie jest źródło twej urody? Wczoraj raj. Baju, baju, baj. Że ty, siostro, w tył nie płyniesz, rzeką spływasz, w morzu giniesz. Żeby znowu spłynąć z gór, tryskasz z ziemi, spadasz z chmur. Znowu kwitną pola i łąki, znowu zieleń i skowronki. Nowy pełni kwiatu pąk, nie ma źródła, to jest krąg. W tobie raj, baju, baju, baj. W tobie raj, baju, baj. Wczoraj, wczoraj, raj. Baju, baju, baj. Wczoraj, wczoraj, raj. Baju, baju, baj. Wczoraj, wczoraj, raj. Baju, baju. Ja już zapomniałam, że jest tyle gwiazd. Wiedziałam, że dużo, ale że aż tyle? Jasna noc, bezchmurna. I tak ciemności więcej, dużo więcej. Mamo, nie chcesz spać? Moje miastowe córki, mówcie, mówcie, jak tam w mieście. Jakie wygody, jakie cuda macie za te gwiazdy i świerszcze. Mówcie, mówcie, jedzcie. Nie chcę, mamo, o mieście. Nie ma żadnego miasta. Jak się jest tu i patrzy w to odwieczne niebo, to nic więcej nie ma. I słychać zegar, duży, wahadłowy. Słychać stukanie wahadła i muszę się nauczyć, że to też jest cisza. Był zegar ścienny z kukułką. Nie miał wahadła, miał ciężarki. To był drugi zegar. Nie, był tylko jeden zegar w domu. Mamo! Mamo! Mamo, był zegar stojący z wahadłem, czy nie? Ojciec wasz sprzedał zegar. Ale który? Wszystko sprzedał, żeby długi pospłacać. Ale wcześniej, wcześniej, kiedy jeszcze wszystko było dobrze. Ale nigdy tak nie było. Zawsze dopiero miało być dobrze. Dopóki się nie okazało, że lepiej już było. Jaka to ulga była? Traktor! Wow. Traktor! Jaka ulga! Tata kupił traktor! Boże, jaka ulga! Jak nam jakość życia skoczyła, rewolucja! No. I potem się wynajmował z traktorem, tak. Albo wypożyczał, jak kogoś przyuczył. Aha. I zaczęliśmy mieć pieniądze! Ja prawie przestałam się wstydzić, że jestem ze wsi! Nienawidziłam cię za to. Wstydziłaś się bardzo. Najbardziej. Do dzisiaj się wstydzisz. Telewizor oglądałaś i się wstydziłaś, że u nas nie jest jak w wojnie domowej w czterdziestolatku, że jesteśmy śmieszni jak sami swoi, tylko nie mamy takich fajnie pisanych dialogów. Wieśniara, słoma z butu, wieś tańczy i śpiewa, oborą zajeżdża. A skąd jesteś? No skąd? No, skąd? Zmęcza! Ona jest zmęcza! Serio? Jest takie coś? Kto wam taką nazwę jak z kabaretu wymyślił? Co? Bo oni wszyscy od pokoleń z Krakowa i z Warszawy, tak? Wstydziłam się. Jak mówię. Jak zdania układam. Wstydziłam się, jak myślę. Myślę niewłaściwie. Wstydziłam się, jak stoję. Na pewno zawadzam. Wstydziłam się, jak chodzę niezgrabnie i krzywo. Wstydziłam się, jak opieram ręce o biodra bezwiednie. Kiedy pierwszy raz weszłam do kawiarni, wstyd mnie sparaliżował. Stałam przed szatniarką, która czekała z numerkiem i nie umiałam się ruszyć. Uciekłam. Siadłam na ławce i patrzyłam, jak się ruszają, rozmawiają, co robią z rękami. Kiedy byłam u chłopaka w domu, mieszałam herbatę. Jego mama patrzyła, jak mieszam i wiedziałam, że wie, że po tym, jak mieszam herbatę, poznała, że ze wsi. I tak strasznie uważałam, żeby nie brzdęknąć w szklankę, ale ręce mi drżały, rozlałam, wszystko się wylało. Wieśniara narobiła chlewu. Nie powiedzieli tak, bo są kulturalni, ale pomyśleli, wiedziałam. Wybiegłam. Chciałam się utopić. Pobiegłam nad rzekę, ale wyobraziłam sobie, że wyławiają trupa i mówią: o, to ta wieśniara! Tylko wieśniary się tu topią. Roś, roś, roś, roś, roś. Roś, roś, roś, roś, roś. Roś, roś, roś, roś, roś. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw dziewczyno. Pi, pi, pijaku, rób, rób, robaku. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw dziewczyno. Pi, pi, pijaku, rób, rób, robaku. Krąży krew moja w ziemi i w niebie, przylgnę niebo ustami do ciebie. Sierść przytulna wilka dobrego, trochę siły wezmę od niego. Oddech, oddech weź z mojej duszy, śpiewa prosi głos leśnej głuszy. Szmery szepty zboru ciemnego, słuchaj, słuchaj serca mojego. Roś, roś, roś, roś, roś, dziw się, dziw dziewczyno, pij, pijaku, rób, rób, robaku. Roś, roś, roś, roś, roś, roś, dziw się, dziw dziewczyno, pij, pijaku, rób, rób, robaku. Roś, roś, roś, roś, roś. Tata zrobił tu coś naprawdę pięknego i prawie przestałam się wstydzić. Nakupował maszyn, pobudował budynki, nagromadził zwierząt. I krowy, dużo krów. Dobrych, spokojnych, zadbanych. Pamiętam to piękne, lśniące pomieszczenie z tymi boksami, w których one stały. I elektryczne dojarki. Wszystko nowiutkie, wszystko czyste. Srebrne, ja wiem, to jest niemożliwe, ale tak mam w pamięci, że to wszystko było zrobione ze srebra. Ludzie się schodzili jak do muzeum podziwiać. Owce kupił. Nikt w Męczu nie hodował owiec i kozy na wszystkie rodzaje serów, mleka. Zaczął prosić ludzi do pomocy, płacił im. Przyjechała dziennikarka zrobić z nami wywiad. Ja byłam dumna. Przez chwilę byłam dumna. Córki moje miastowe, do szczęścia, do wolności, do mądrości, do pracy pod dachem, co nie rani rąk, poszły, pofrunęły. Praca przekleństwo, klątwa, praca kara boska. Tysiąc pokoleń kleło kark, zginając, żeby moje córki miastowe żyły wyzwolone. Do kogo ona mówi? Ona do nas mówi? Mamo! Niewola, kajdany, męka. Setek pokoleń udręka, żeby córki moje miastowe zrzuciły jarzmo. Żyć zaczęły. Gdzie są wnuki moje? Mamo. Zasnęła? Późno jak na nią. Oddycha. Pewnie, że oddycha, jeszcze pożyje. I pomyślcie, że my wszystkie z niej. Z niej wyszły nasze życia nieudane. Wszystko nasze z niej. Twoje życie nieudane? Z twoim domem, z Toskanią, z full wypas samochodem? To wszystko na kredyt. A restauracja? W której miałaś swoje życie, to też na kredyt? Restauracja, dom i auto, drugie auto, ogród, meble. Wszystko, wszystko. Majka, ale dlaczego wzięliście? Na ile? A jak miałam dojść do czegoś bez kredytu? Co mieliśmy zrobić? Skończyć tak jak wy? Skończyć? A co ja skończyłam? Przeżyłaś całe życie w Męczu. No i? No i? I co? I co? I nic. I nic właśnie, nic. Nic. To co? Lepiej przeżyć w Hrubieszowie, tak? No wszędzie lepiej. Tu nie ma życia. Tu jest trwanie. Życie jest gdzie indziej. Gdzie indziej? W Toskanii, tak? W kolejce do Krzywej Wieży. Było dobrze. Rysowały się perspektywy. Prowadziłam restaurację, póki COVID jej nie zamknął. Że wybuchnie nagle wojna, wzrosną stopy procentowe. No nie dało się przewidzieć. No to, że się nie da przewidzieć, to akurat najłatwiej jest przewidzieć. Zdawało się, że się dało. Jak ty mogłaś nie przewidzieć? Po tym, co się stało z nami, z mamą, tatą, gospodarstwem, z całą wsią, z wszystkimi wsiami. Nie łączyłam tego w myśli. To było co innego przecież. To byli rolnicy, tak? To byli wieśniacy głupi, a ty mądra. Majka, a Toskania, mozzarella, wspólny wyjazd. Wymyśliłam. Co? Wymyśliłaś? Ale ja miałam nadzieję, że wam się udało. Że po to ja z matką na tych ruinach po życiu, żeby wam się udało. Przecież ja klełam, zazdrościłam. Ja obwiniałam się, że jestem pierdoła. Ja znosiłam to wszystko. Te kłótnie z nią, jej wredność, jej rozgoryczenie. Przecież ja nauczyłam się naprawiać sypiący się dom. Codziennie walczyć, żeby mieć z czego opłacać rachunki, żeby nocami nie mógł zasnąć i zazdrościć wam, że wam się udało. Że mi się udało? Moje życie to jest usługiwanie starej kobiecie, z którą nic mnie nie łączy. W obcym miejscu, którego nie rozumiem. Jedyne, co mnie trzyma, to, że wysyłam pieniądze. Wysyłam pieniądze! Tak, wysyłam pieniądze. Wysyłam pieniądze dzieciom, których już nie znam. Z którymi nie umiem rozmawiać i które nie chcą się ze mną widywać. Których życie jest rozwalone totalnie w jakichś przelotnych związkach i przygodnych pracach. Ale gdybym im nie wysyłała pieniędzy... Pieniędzy? Pieniędzy. To co bym miała? Do czego mam wracać? Gdzie jest ta wódka po ojcu? O Boże. Mam wyciągnąć. Serio? Wódka? Po tacie została nam wódka? Nie, to jest takie dziwne. Jak się jego pamięta sprzed, to jest bardzo, bardzo dziwne. Nie pasują te obrazy, kiedy się zaczęło psuć. Poprosiłam pożycz ojcu. O Boże. Chociaż część na spłatę długów. Tobie się wtedy dobrze wiodło. Poprosiłam pożycz ojcu. Nigdy tego nie zapomnę i nigdy tego nie wybaczę. Myślisz, że nie miałam swoich długów? A tutaj sprawa szła o życie. Wtedy o tym nie wiedziałam. Pomidory! Nie wiedziałam, że to będą pomidory. Poradziłam, żeby razem się zebrali, cała wieś się sprzedawali. Tak, nazbierali pomidorów, wynajęli ciężarówkę. Ja mu tego nie radziłam. Nie wiedziałam, że tak zrobią. Odpuściłaś. Miałam mnóstwo swoich spraw, jak ty, jak Ludka. A ty się znałaś na biznesach. A jako tako. Jeździli tą ciężarówką po miasteczkach, miastach, sklepach. Chcieli sprzedać pomidory sami, po korzystnej cenie. Pełna paka pomidorów wypełniona aż po brzeg. I nikt nie chciał pomidorów od rolników z ciężarówki. A może im zabrakło, żeby ktoś im doradził co i jak? Z Włoch, z Hiszpanii były lepsze, były tańsze i czerwieńsze. I próbowali na bazarze choćby trochę, choćby coś. Ale tam też się odbili od układów. Nie wpuścili ich na bazar i pogniły pomidory. Bo na żywioł. Bo bez planu. Pamiętam bezradność ojca i zdziwienie. Czemu w sklepie nie chcą kupić pomidorów prosto ze wsi? Mieli własną sieć dostawców. To inaczej się załatwia. Jocha! Wsiowi biznesmeni! Pomidory, co pogniły, do ostatka ich dobiły. Krowy nam zlicytowali. Sprzęt się zniszczył. Budynki poszły na cegły. Przed żniwami przyszli i zabrali ziemię. Nawet plonów nam nie dali zebrać. Słynny plan zlikwidowania wsi. Sad nam został, kompot z jabłek, wolny rynek, konkurencja, koniec socjalistycznego snu. Stopy procentowe wzrosły, pieniądze się skończyły, a kredyt wystrzelił w kosmos! Komornicy przyszli na wieś licytować gospodarstwa. Tata trzymał się jak mógł, posprzedawał owce, kozy, a najdłużej trzymał co? Krowy! I mówił, że się odkuje, że się ustabilizuje. Nawet jak ten pierwszy w męczu się powiesił, potem drugi zabił żonę, dzieci, trzeci spalił gospodarstwo, poszedł siedzieć. Potem się zaczęli bronić i przeganiać komorników. Brali widły, szli gromadą. I pamiętam, co mówili w telewizji, w radiu, prasie, ale ludzie to powtarzali, że wieś durna! Zacofana! Ciemnogrodzka! Nie rozumie, że rolnicy mają ziemię, więc są kapitalistami, więc powinni wolny rynek przyjąć jako naturalny i że jak nie dają rady, to się muszą przebranżowić, bo widocznie tkwią mentalnie nadal jeszcze w PRL-u i że trudno! Spora część z nich musi wymrzeć. Musi wymrzeć. Musi wymrzeć! Musi wymrzeć! Musi wymrzeć! Pamiętam to! Muszą wymrzeć! Muszą wymrzeć! Zwykli ludzie powtarzali: muszą wymrzeć! No to żeśmy wymierali. Tata. Ten pijaczek śpiący w rowie to już przecież nie był tata. Taty tam już w nim nie było. Aż nie wrócił. Przyszedł dzień, kiedy nie wrócił. Ani nazajutrz, ani po tygodniu, ani po miesiącu. Jakoś po roku policja zabrała mamę, żeby zidentyfikować czy co. Mamo. Pożyje 200 lat. Ale skoro już jesteśmy razem, może warto porozmawiać, jak to tam kiedyś podzielić. Co podzielić? Dom, sad. Sad nam przecież zostawili. Wam? Nie, nam wszystkim. Przecież równo dziedziczymy. Ale ja tutaj mieszkam. Dzieci mają swoje rzeczy. Spokojnie, nie mówię, że już tak na przyszłość rzucam temat. Dom i sad się przecież sprzeda, tobie coś wynajmiemy. No są ludzie, co mają kasę, wieś się znowu robi modna. Modna? Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Przez lata tutaj żyłam z mamą. Sama się opiekowałam. Gdyby za to, że się opiekuję starą wróżką, dali mi dom, to by było... No dobrze, ale tobie płacą. No mama ma emeryturę. Kto wydaje jej pieniądze? No na dom idą, na rachunki. Ale to nieważne, na co idą, wydajesz je, na co chcesz. I masz prawo, to jest twoja sprawa. A ja nie wierzę, w co ja słyszę. Co ty tu będziesz robić? Nie dasz rady przecież sama. Dom się sypie, nie dasz rady remontować. Ja mam prawo do tego domu. To jest mój dom. Ty masz swój, Majka ma swój, ten jest mój. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak by to rozstrzygnął sąd. Ty serio mówisz? Ty chcesz się sądzić ze mną? Nie będziemy nic sprzedawać. Ludka się nie wyprowadzi, nikt nie straci. Czysty zysk dla każdej z nas. I na remont będzie pieniądz. Co, jakaś agroturystyka? No to nieatrakcyjne miejsce, nic tu nie ma. Nie ma jezior, rzeki, gór. Skąd by miał być taki zysk, żeby każda zarobiła? Z wykopalisk. No wioska gotów. Gdzieś jako dzieci bawiłyśmy w wojnę, dom, kryjówki. Ale teren po wykopaliskach nie jest nasz, to jest teren gminy. Nie pozwolą tam nic zrobić. Zresztą, co tam ciekawego jest? Po co tam? Zrobimy tutaj. Każemy wyrąbać sad, ulepi się chatki z gliny. Będzie piękna rekonstrukcja. Udawana wioska gotów. Przecież oni tu naprawdę żyli przed wiekami. Wygrzebałam w internecie. Cała wieś stoi na miejscu, gdzie ci goci kiedyś żyli. Co? Jesteśmy potomkiniami. Spadkobierczyniami gotów. To jest unikalna sprawa. To są nasi pradziadowie. Pierwsze słyszę. Jesteś gotką. Jestem gotką! Jesteś gotką! Jesteś, ty też jesteś gotką! Gotki, śmieszne. Trochę jakby z jakiej baśni. No, ty to umiesz naczarować. Nie, ja nie kłamię. Wszystko mam powymyślane. No i z grubsza to szacowane. Mamo! Mamo! Mamo! Mamo! Mamo! Mama. Mamo? Mamo? Nie. Tak. Nie. Nie oddycha. Nie wierzę. We śnie. Nie trzeba zamykać oczu. Ale co robić? Gdzie zadzwonić? Trzeba ją położyć, umyć, przebrać. Nie. Jakie pieśni mają gotki? Co śpiewają? Wiesz najlepiej. Jesteś kotką. Coś smutnego. Mhm. Coś z głębi serca. Przyszły mi słowa do głowy. Przyszły same, nie wiem skąd. I zanuciłam te słowa. Nie wiem, czy to nie błąd, że to, co kochasz, odeszło, że to, co kochasz, już przeszło, że to, co kochasz, minęło, że to, co kochasz, zginęło. Ogarnęłam to, co miałam, co przeżyłam, doświadczyłam. Pracowałam, pracowałam, co ja chciałam. To, czego chciałam, odeszło. To, czego chciałam, już przeszło. To, czego chciałam, minęło. To, czego chciałam, zginęło. Przyszły mi słowa do głowy. Przyszły same, nie wiem skąd. Śpiesz się, czas się kończy. Pomyśl, gdzie zrobiłaś błąd. Już prawie było, odeszło. Prawie wiedziałam i przeszło. Prawie złapałam, minęło. W rękach trzymałam, zginęło. Że to, co kochasz, minęło. Że to, co kochasz, zginęło. Że to, co kochasz, odeszło. Że to, co kochasz, już przeszło. Że to, co kochasz, minęło. Że to, co kochasz, zginęło. Że to, co kochasz, odeszło. Że to, co kochasz, już przeszło. Że to, co kochasz, minęło. Że to, co kochasz, zginęło. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw, dziewczyno. Pi, pi, pijaku, rób, rób, robaku. Roś, roś, roślino, dziw się, dziw, dziewczyno. Pi, pi, pijaku, rób, rób, robaku. Według dramatu Artura Pałygi Gotki wystąpiły Ludka, Beata Niedziela, Kryśka, Katarzyna Pałka, Majka, Joanna Sokołowska, Stanisława, Bożena Borek. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Natalia Czekała. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec. Dziękujemy bardzo. Połączyliśmy się z Łodzią, gdzie pracuje właśnie pani Daria Kopiec. Dzień dobry, witam. Oraz udało nam się także połączyć z autorem, czyli z panem Arturem Pałygą, który jest za granicą. Czyli gdzie? W tej chwili jesteśmy w Estonii. Historia gotek skomplikowana, zatem nie opowiemy jej w szczegółach, natomiast przynajmniej w punktach. Po pierwsze, w 2020 roku Instytut Teatralny rozpoczął program Dramatopisanie, czyli najkrócej mówiąc konkurs dla zaproszonych autorów. Pan, panie Arturze, otrzymał stypendium, czyli nagrodę w 2022 roku i powstał właśnie ów dramat. Jaka była idea Gotek? To jest historia, która jest z grubsza oparta na historii osób, które znam, wśród których się wychowałem, bazująca trochę na historii moich ciotek. Te ciotki Gotki mi się tak zrymowały. Z południowo-wschodniej Polski i tam jest taka miejscowość, wprawdzie stamtąd moje ciotki nie pochodzą, ale niedaleko mieszkają. Jest taka miejscowość Masłomęcz. W Gotkach jest miejscowość, która nazywa się Męcz. I zafascynowała mnie historia wioski Gotów, która się tam znajduje. Czyli odkryto, że w Masłomęczu mieszkali Goci i zrobiono tam taką rekonstrukcję, jak ta wioska Gotów mogła wyglądać. I wiele osób znalazło w tej wiosce pracę przy różnych historycznych, archeologicznych, rekonstrukcyjnych wydarzeniach. Ta historia połączyła mi się z historią tych opuszczonych wsi i miasteczek w południowo-wschodniej Polsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do pracy za granicę, gdzie pozostały puste domy, do których nie wszyscy wrócili. Z historią przemian z lat 90., kiedy ta część Polski też bardzo mocno została dotknięta przez transformację lat 90., te gospodarstwa rolnicze zaczęły upadać. To wszystko się połączyło z taką historię dość tradycyjnie opowiadaną. I teraz powracam do owych punktów. Po drugie, na kolejnym etapie, pani Dario, pojawił się pomysł na realizację tego właśnie dramatu. Ten pani został nagrodzony. Gotki zostały adaptowane, jak rozumiem, dla nowego teatru imienia Witkacego w Słupsku. Dokładnie tak się wydarzyło. Koncepcja reżyserska mojego autorstwa wygrała ten konkurs i ja szczęśliwie dostałam taką możliwość i stałam się reżyserką owego tekstu. Tam też właśnie, pomimo tego, że ja nazwisko Artura już znałam i różne jego teksty, to nigdy się wcześniej nie spotkaliśmy w pracy. To był nasz, że tak powiem, pierwszy raz. I zresztą po przeczytaniu tego tekstu byłam bardzo zdziwiona, że ten tekst został napisany przez mężczyznę. Bo tak wnikliwej analizy, takiego wglądu w świat kobiecy, kobiecych namiętności, jakiejś zawiści siostrzanej, relacji pomiędzy córkami a matkami. Po prostu aż trudno było mi uwierzyć, że męski punkt widzenia może być tak czuły i tak dostrzegający te wszystkie niuanse, które dzieją się pomiędzy nami kobietami. Ja ten tekst poczułam od razu, a potem okazało się, że zaproszone realizatorki, bo poza Arturem to właśnie prawie same kobiety uczestniczyły w tym projekcie, zarówno od strony realizatorskiej, jak i od strony aktorskiej. Wszystkie podzielałyśmy ten zachwyt nad tym męskim punktem widzenia, który tak pięknie opisuje naszą kobiecą naturę. I ta praca była niezwykła pod takim względem, że tak jak wcześniej pani powiedziała, z przymrużeniem oka w pewnych momentach Artur opowiada historię dość trudną, brutalną w relacjach siostrzanych, ale też w relacji, wiadomo, często skomplikowanych pomiędzy matkami a córkami. Ale Artur zawarł bardzo dużo takiej prawdy psychologicznej, która wydawała mi się bardzo, bardzo cenna i dzięki fantastycznym aktorkom udało się wyciągnąć takie piękne jakości i emocje, które są, myślę, że na tyle uniwersalne, że prawie każda kobieta jest w stanie się utożsamić z którąś z postaci. I wreszcie, po trzecie, trafiły Gotki ze Słupska do Warszawy, czyli do Teatru Polskiego Radia. Tekst był więc modyfikowany. Myślę, że pan Artur dokładnie wie, co w nim zostało zmienione. No i ile z pierwotnej idei tytułowych Gotek pozostało, my wiemy, że no właściwie happy end. Pełnym zaufaniem oddałem to Darii. Już widziałem podczas prób w Teatrze Nowym w Słupsku, że Daria ma rzeczywiście rękę do tego i robi to w wybitny sposób, te skróty i zmiany w tekście, tak żeby to hulało na scenie, więc z pełnym zaufaniem oddałem jej te adaptacje i skróty i zmiany w tekście podczas pracy nad słuchowiskiem. Chcę zaznaczyć też, że zasługą Darii jest to, że ta historia dobrze się kończy. W pierwotnej wersji ona kończyła się dość ponuro i w rozmowach z Darią zgodziłem się z tym, że rzeczywiście fajnie będzie, jeżeli tam ta kobieca siła wybrzmi na koniec. To była inspiracja silna Darii i tak to poszło i tak zostało w słuchowisku i za to jestem też wdzięczny. Dodajmy, że tutaj dołączył do tego kobiecego zespołu jeszcze jeden mężczyzna, Andrzej Brzoska, jak państwo słyszeli. To prawda, ja też się cieszę, z panem Andrzejem już mam ze sobą kilka realizacji i to jest zawsze dobrze w kobiecej energii podtrzymywaną przez męską, wspaniałą energię. A jeżeli chodzi o skróty adaptacyjne, to wbrew pozorom udało się zachować bardzo dużo tekstu, bardzo małe ilości dokonanych skrótów na adaptację radiową. Tak więc naprawdę słuchacze radia mogą cieszyć się prawie całością tekstu, bez jakichś tam drobnych zmian, które w ogóle nie wpływają na dramaturgię i potencjał energetyczny i emocjonalny. Tak, ale wracając do Teatru Wiskaczego w Słupsku, tam wspomagane były panie kostiumami i niesamowitą scenografią. To już państwo, którzy nas słuchają, mogą zobaczyć na przykład na stronach teatru, jak sądzę. Teraz tak, zastanawiam się, czy w tej radiowej wersji nie mamy do czynienia jednak z nieco prostszą, nie uproszczoną, ale prostszą historią, tak, żeby to, czego nie można pokazać, nie wpływało na negatywny odbiór. To prawda, wiadomo, to jest inny świat, jednak plastyka opowiada też obrazem. Chociaż dla mnie ten tekst Artura jest tekstem bardzo psychologicznym, więc to źródło i jakość i sensy jednak są głównie w relacji pomiędzy tymi kobietami. I tutaj jest to szczęście też, że do radia zostały zaproszone aktorki, które grały w spektaklu Słupsku. Tak więc faktycznie można było przenieść wiernie interpretacje i być w tych jakościach konfliktów, które były ustawiane nie tylko na rzecz adaptacji do radia, reżyserii, słuchowiska, tylko była to faktycznie praca ponad dwumiesięczna, bardzo skrupulatna. No tak, i rzadko to się zdarza, że aktorki, w tym przypadku aktorki tylko, nie musiały korzystać wyłącznie z kartek, a znały tekst. Także myślę, to też wpłynęło na styl tej realizacji radiowej. To ja bardzo państwu dziękuję. Daria Kopiec i Artur Pałyga towarzyszyli nam, no niestety, na łączach. W czasie wakacji jesteśmy skazani na tego typu właśnie formę rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. No i tak właśnie słychać owe połączenia. I do usłyszenia za tydzień, jeszcze w sierpniu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.